เรื่องที่พึ่งของคนตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อแห่งธรรมบรรยายนี้ว่าที่พึ่งของคนที่พึ่งของคนนั้นเป็นคำพูดสั้นๆแต่มันก็มีความหมายในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเกี่ยวกับที่พึ่งของคนเราไว้หลายแง่หลายมุมทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าพูดตรงๆท่านก็มักจะใช้คำว่าอัตตาหิหัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปุโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้หลังจากนั้นท่านก็พูดเลยต่อไปว่าอัตตาหิสุทันเตนะนาทั้งละปฏิทุลพังผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมเป็นผู้ได้ที่พึ่งที่ได้มาโดยยากคือที่พึ่งเมื่อหมายถึงการพึ่งตนแล้วก็ยังมีอีกว่าถ้าฝึกตนให้มันดีๆก็จะได้ที่พึ่งที่ดีที่สุดที่หาได้โดยยากการไปหาพึ่งคนอื่นเสียอีกยังยากกว่าในการพึ่งตัวเองนี่ความหมายทางตรงๆว่าจะต้องพึ่งตัวเองในความหมายทางอ้อมก็มีอีกคำว่าพึ่งธรรมอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆเป็นว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเป็นผู้ปลอดภัยในเวลาทุกเมื่อต่อมาก็มีคำว่านัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาโสทิเมโหตุสัพพทาหรือว่านัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าลดหลั่นลงมาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถ้าเราพูดกันเพียงแค่นี้โดยไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็ยังจะต้องสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรทุกอย่างลำบากหัวหกก้นขิดหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังนู้นก็ไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่หาใส่ปากอยากใส่ท้องพระพุทธเจ้าช่วยอะไรพระธรรมช่วยยังไงพระสงฆ์ช่วยอะไรได้มีที่จะเสียให้พระสงฆ์ซะอีกไปจากหันวันชอนไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้านี่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันจริงๆจังๆนั้นก็จะเกิดความสงสัยชนิดนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งได้นอกจากคำพูดลมๆแรงๆนั้นนี่อันหนึ่งนะแต่อาตมาก็ขอยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้มั่นใจได้ทราบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งของท่านได้ในศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีที่พึ่งคือพึ่งพระ จ้าพึ่งพระเจ้าศาสนาอะไรก็ตามใจเธอที่มีพระเจ้าก็หวังพึ่งพระเจ้าอย่างนี้ In God we trust คำนี้ได้ยินบ่อยๆฝรั่งพูดแม้เป็นมอตโต้ของชาติอเมริกาเป็นคำพูดประจำชาติเป็นสุภาษิตประจำชาติก็มีเป็น national motto เป็นคำสุภาษิตประจำชาติประจำใจอย่างเช่นกับว่า In God we trust อย่างนี้เราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าโซเฮมิโกดขอพระเจ้าจงช่วยข้าพเจ้าเถิดวันนี้ฉัน under God ประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าคำกล่าวนี้ก็อีกเหมือนกันกับคำกล่าวว่าหวังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพูดโดยไม่เข้าใจพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรได้จริงๆนั่นก็จะเป็นคำพูดที่เลื่อนลอยลมๆแรงๆพึ่งอะไรไม่ได้หรอกเหมือนกับคำพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคนโบราณจะให้ทานอโหพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอโหธัมโมอโหสังโฆคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานะพูดไปเฉยๆถ้าไม่เข้าใจก็ยังพึ่งอยู่ไม่ได้เพ้อแพร่เดียวก็ไปไหว้ผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะคงที่ตะเคียนทองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปต้นไม้ใหญ่ๆโตๆขึ้นมาแปลกประหลาดก็เอาผ้าเหลืองไปห่มให้ก็ไปกราบไปไหว้ขอเหล็กขอหวยนี่จะว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีๆแต่จึงมีสิ่งเหล่านี้นานาข้าวก็ไปแต่งแก่เสียเคาะชะดอกกรรมสะดอกเวรตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลซึ่งพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระธรรมก็ช่วยไม่ได้พระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราคิดกันเอาเองหลอกลวงกันไปลมๆแรงๆโกหกกันให้หลงดีใจไปชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นเองเพื่อไปกระทบกระเทือนกันทั้งหมดนี้คือความไม่เข้าใจผู้ที่ถือพระเจ้าก็เหมือนกันปากก็พูดพร่ำไปงั้นในจิตในใจก็ยังทุกข์ยากลำบากมีปัญหาอย่างที่กำลังเค้นฆ่ากันตูมตามตูมตามขนระเบิดไปโยนใส่หัวกันเป็นหลายหมื่นเที่ยวทั้งเครื่องบินทั้งจรวดอะไรต่างๆเค้นฆ่ากันเดี๋ยวทุกวันนี่ทางอ่าวเปอร์เซียทางตะวันออกกลางทั้งหมดนั้นเพราะไม่มีที่พึ่งไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ไปพึ่งซาตานพึ่งพยามารให้เข็นให้ขาดานเราไม่เข้าใจกันชาวพุทธก็ไม่เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดให้เราเป็นผู้มีที่พึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอย่าเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะคนไม่มีที่พึ่งนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะทุกทางกายทุกทางใจใจก็ระเหเร่ร่อนไม่มั่นใจในการดำรงอยู่ในการดำเนินไปของชีวิตนี่เป็นอย่างนี้กายก็เหมือนกันเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจกิจกรรมที่มันแสดงออกเพื่อความดำรงอยู่การดำเนินไปของกายมันก็เป็นทุกข์เบียดเบียนเข็นฆ่าซึ่งกันและกันรบราคาฟันกันนั่นคือไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดลองไปเปิดพระไตรปิฎกทีให้ในกายปาติกวักเล่มที่11ข้อที่357หน้าที่281หรือข้อที่466หน้าที่334และมิฉะนั้นก็ไปเปิดทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่24ข้อที่17หน้าที่25ข้อความซ้ำๆกันท่านจะพูดว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะการไม่มีที่พึ่งนั้นอยู่ด้วยความเป็นทุกข์แล้วอย่างนั้นท่านก็พูดต่อไปว่าอัตตทีปาอัตตะสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญะทีปาอนัญญะสรณาพูดตรงๆก็บอกว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นก็พูดโดยอ้อมๆ ออกมาว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าอย่ามีสิ่งอื่นอนัญญะทีปาอนัญญะสรณะอย่ามีที่สิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเป็นเกาะเลยคำว่าทีปะนี่แปลว่าเกาะอยู่ท่ามกลางทะเลนะในทะเลมันมีปัญหามีคลื่นมีปลาร้ายที่จะกินหัวเราเฮ้ยถ้าเกิดมีเกาะอยู่กลางทะเลมันเป็นที่พึ่งได้ตรงนั้นเรียกว่าทีปะทีปานั้น แปลว่าที่พึ่งก็ได้ที่พึ่งอย่างที่เปรตมันร้องเราเคยได้ยินทุสนะโสคนโบราณพูดทุสนะโสนั่นมันก็ร้องถึงที่พึ่งอีกอยู่ดีๆเปรตตัวแรกมันตกนรกมาด้วยกันนะ60,000 ปีไม่รู้จะร้องทุกข์กับใครพระพุทธเจ้าเกิดมา5-6พุทธันดรตั้งแต่วิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโปมาตั้ง6องค์แล้วถามองค์ไหนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะพ้นจากนรกบอกคอยถามองค์หลังจนมาถึงสมัยพุทธเจ้าของเรามันก็เลยร้องขึ้นมาทุสนะโสสี่ตัวตัวที่บอกว่าทุนะมันจะบอกว่าทุชีวิตะมะชีวิมะเยสันโนนะตถามะเสพิชมาเนเคสุโพเคสุทีปังนากัมหะอัตตโนนะมีว่าทีปังนากัมหะอัตตโนแปลว่าชีวิตนี้ทุกข์ยากลำบากจริงเนาะเมื่อตอนเรายังเป็นมนุษย์มีทรัพย์สมบัติเป็นคนอยู่เราไม่เคยได้เคยทำบุญทำทานให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเลยจึงต้องมาตกนรกหมกไหม้ที่ปังนากรรมอัตโนไม่ได้ทำที่พึ่งไว้ให้แก่ตนเองชีวิตนี่มันมีเหมือนเราลอยคออยู่ในทะเลทะเลแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสัมผัสอารมณ์ทะเลแห่งอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้เมื่อสัมผัสถึงพอใจก็ล่องลอยไปกับความพอใจเสียใจก็ล่องลอยไปกับความเสียใจทั้งพอใจทั้งเสียใจมันฟูฟูแฟบแฟบไม่ได้ดังใจทุกข์มาไม่พอใจก็เกิดความทุกข์มันจะเกิดความทุกข์บ่อยๆตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์มันจะต้องหิวโหยดิ้นรนไปกับอารมณ์อันนี้เหมือนอยู่ในทะเลถ้าเรามีเกาะมีที่พึ่งไม่ให้มันหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์จนเกินไปมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้พบเห็นว่าสิ่งที่จะให้เราพึ่งนั้นก็คือการกระทำของเราการปฏิบัติที่ถูกต้องของเราการปฏิบัติการกระทำของเรานั่นแหละคือธรรมะธรรมะปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละจึงเรียกว่าธรรมะทีปาธรรมะสรณามีธรรมเป็นที่พึ่งของตนเองหลังจากนั้นตนเองก็มีที่พึ่งของตนการฝึกหัดอบรมตนเองให้มันดีมันงามขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าพึ่งธรรมพึ่งธรรมก็คือการพึ่งตนตนมีที่พึ่งอันได้มาโดยแสนยากคือการจะทำให้ตนดีนั้นมันไม่ใช่ง่ายเหมือนทำให้ตนชั่วเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเลยทั้งตนทั้งธรรมนั้นมันมีความหมายในตัวอันมีธรรมเป็นที่พึ่งก็หมายถึงว่าพึ่งตนเองนั่นแหละแต่ตนเองจะต้องปฏิบัติธรรมฝึกตนเองให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยากถูกต้องดีงามในการพูดการคิดการกระทำมันจะต้องไปเดือดร้อนไประวังพึ่งพาอาศัยสิ่งใดอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ตนเองไม่มั่นใจไม่มั่นใจในการพูดการคิดการกระทำของตนเองตนเองไม่รู้จะควบคุมจิตใจของตนเองปล่อยให้จิตใจของตนเองลากตนเองประพฤติปฏิบัติไปตามอารมณ์แห่งความปรารถนามันก็มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างนี่เมื่อไม่รู้จักควบคุมใจก็ไม่รู้จักรักษาใจควบคุมภายในไม่ให้มันฟุ้งออกไปสู่ภายนอกไปเบียดเบียนคนอื่นไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเพื่อความสุขของตนเองไม่ได้มันก็ลามปามออกไปหลังจากนั้นไม่สามารถรักษาใจคือสิ่งที่คนอื่นบุคคลอื่นสังคมอื่นทำให้กระทบกระทั่งเราขึ้นมาเราก็สูญเสียสมรรถภาพทางจิตใจมีอารมณ์ร่วมไปรักกับเขาไปชังกับเขาไปเบียดเบียนเขาไม่รู้จักการปล่อยการวางนี่นอกจากไม่รู้จักควบคุมแล้วยังไม่รู้จักรักษาสิ่งที่จะมาภายนอกหลังจากนั้นไม่รู้จักการปลดปล่อยไม่มีหลักครองใจคือไม่มั่นใจในตนเองไม่ควบคุมใจตนเองได้ไม่สามารถรักษาใจตนเองได้ไม่สามารถปลดปล่อยใจตนเองจากอารมณ์ได้มันก็จะต้องลอยไปตามกระแสคลื่นของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์แล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างน่าสมเพชเวทนาแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งเพราะตนเองไม่สามารถทำให้ตนเองเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้เพราะฉะนั้นการพึ่งตนเองการพึ่งธรรมก็คืออันเดียวกันมีคุณธรรมฝึกฝนอบรมไปในจิตในใจเดี๋ยวนี้เรากำลังขาดที่พึ่งกันอย่างใหญ่หลวง เรามาลองฟังดูที่พึ่งของคนคุณธรรมที่จะทำให้คนเรามีที่พึ่งแล้วเราจะอยู่อย่างไม่มีทุกข์ทำกลางโลกอันวิปริตแปรปรวนวิกฤตการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แม้โลกนี้จะวุ่นวายเร่าร้อนด้วยคนชนิดใดก็ตามพันพวนด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆธรรมชาติแปรปรวนอย่างไรแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมหรือว่าเกิดสงครามนิรันดรวิกฤตการณ์ท้าทายขึ้นมาเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีที่พึ่งคือไม่ต้องมีทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเลยถ้ามีมากให้ความทุกข์มันน้อยลงน้อยลงไม่ต้องเป็นโรคประสาทกันละตรงนี้มันจะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธศาสนาได้สอนเอาไว้ลองฟังดูจิตเอามาพูดถึงที่พึ่งอันดับแรกที่เราพูดกันบ่อยๆที่ว่านัตติเมสรณังอันยังพุทโธมีสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าอย่างไรอันนี้ต้องฟังให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำพระพุทธรูปมาห้อยไว้ในคออัดเป็นแผลๆเราพึ่งกันได้เพียงแค่นี้เสร็จแล้วก็ตีโพยตีพายพระไม่เห็นคุ้มครองถ้าพระพุทธรูปมาห้อยคอเอาเหรียญหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีที่ปรินิพพานล้มหายตายไปอยู่ในป่าช้าไหนขุดคนเอามาห้อยไว้ที่คอแล้วถือว่าเป็นที่พึ่งได้นั้นมันจะทำให้เรางมงายเข้าไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรารู้จักพึ่งว่าจะพึ่งพระพุทธเจ้านะว่าที่พึ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาพระพุทธรูปเอาพระมาห้อยไปในคอแต่ให้เราเข้าใจถึงพระพุทธเจ้ามั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงว่าพระพุทธเจ้านั้นคือคนหนึ่งเดินดินกินข้าวเจ็บปวดรวดร้าวล้มหายตายไปเป็นเผาไหม้ไปแล้วเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเราแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้มีศักยภาพสูงท่านได้ฝึกตนจนตนเป็นที่พึ่งของตนเองชนิดที่เทวดามารพรหมยมยักษ์ที่ไหนก็ยอมสยบจนเป็นสถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์ธรรมดาคนธรรมดาไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่เทวดาบนฟ้าที่ไหนคือคนธรรมดาเหมือนกับเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะกระเปาะฟองออกมาก่อนต้นอื่นตัวไหนทั้งหมดและท่านก็ได้ทำให้ตนเองเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ทั้งหลายแก่เทวดามารพรหมยมยักษ์ที่ไหนไม่สามารถที่จะครอบงำท่านได้ไม่มีอำนาจอะไรมันจะครอบงำท่านได้ท่านคือคนธรรมดาคนหนึ่งเมื่อเราเห็นว่าท่านเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วเราก็ลองเลื่อนมาดูหลักการหลักเกณฑ์คำสั่งสอนของท่านที่ท่านได้ทำตัวของท่านจนเนื้อเทวดาเนื้อมารเนื้อผอมมาแล้วนั้นท่านเอามาสอนเราว่าทันโตเสโซมนุทันโตเสโถมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกดีแล้วนั่นเป็นผู้ประเสริฐหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าวิชชาจรณสัมปันโนโซเสโทเทวมนุษย์สาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความรู้อันถูกต้องและการประพฤติปฏิบัติมารยาทอันดีงามอันถูกต้องบุคคลเช่นนั้นประเสริฐกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านก็บอกอย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็ให้หลักเกณฑ์คือธรรมะในการทำตนเองให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองหลักการหลักเกณฑ์ที่ท่านตรัสไว้นั้นคือพระธรรมเราก็เลยมาพูดว่านัตติเมสรณังอัญจังธัมโมเมสรณังบรังเอเตนะสัจวัชเชนะเราพูดกันที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของข้าพเจ้านี่พระธรรมนี่คืออะไรเราก็มาฟังดูปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ความไม่เข้าใจของเราเองแล้วก็เลยเชื่อลมๆแรงๆพูดไปลมๆแรงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่เอาเข้าจริงๆเราไม่สามารถจะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ได้เพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สามารถจะมีที่พึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะเป็นที่พึ่งของเราให้เราเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแจ่มแจ้งซะก่อน แล้วที่พึ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์เมื่อเรามีรถยนต์คันหนึ่งแล้วเราติดเครื่องไว้เป็นเราขับไม่เป็นมันจะพาเราขี่ไปไหนได้มันก็ยังไม่เป็นที่พึ่งเราอยู่ดีๆเหมือนกับเหมือนเศษเหล็กอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นขอทบทวนอีกครั้งว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรานั้นหมายความว่าให้เราเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือคนๆหนึ่งธรรมดาเกิดมาในบนพื้นแผ่นดินโลกนี่ในประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วท่านก็เดินอยู่บนพื้นดินกินข้าวกินปลาเหมือนกับเราแล้วตายไปแล้วเผาไหม้ไปแล้วแต่ท่านปู่นั้นเป็นคนธรรมดาก็จริงแต่จิตใจของท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านสามารถที่จะข่มใจตนเองเอาชนะใจตนเองท่านสามารถมั่นใจตนเองเมื่อมั่นใจตนเองแล้วยังคุ้มครองจิตใจตนเองบังคับใจตนเองได้รักษาใจตนเองได้ปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการของกิเลสตัณหาจนในที่สุดเทวดามารพรมทั้งหลายสมานามสมาลเกพรมมาลเกเทเวนวามาเรนวาเทวดามารพรมทั้งหลายก็ดีเกณฑีวาอันใครๆในโลกนี้ก็ดีไม่สามารถที่จะครอบงำท่านได้นอกจากนั้นท่านจะเป็นสัทธาเทวมนุษย์ซานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนธรรมดาคนหนึ่งประเสริฐกว่าเทวดามารพรมยมยักษ์เพราะการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องของท่านหลังจากนั้นหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้เอามาใช้จนชนะตนเองชนะเทวดามารพรมจนประกาศว่าเราคือคนธรรมดาคนหนึ่งตถาตาเนี่ยตถาคตเราผู้ตถาคตเราผู้ธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนดำดินบินบนเฮิร์นฟ้าอากาศมาจากไหนเดินบนดินแต่สามารถเอาชนะใจตนเองควบคุมใจตนเองมั่นใจตนเองปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการของกิเลสตัณหาพัฒนาตนเองจนเนื้อเทวดาฟ้าดินต้องยอมสยบให้เพราะเหตุนั้นหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านนำมาบอกมาสอนมาชี้แจงแถลงไขนั่นคือธรรมะธรรมะที่ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะที่ทำให้ท่านควบคุมใจตนเองได้ธรรมะที่ทำให้ท่านมั่นใจตนเองธรรมะที่ทำให้ท่านรักษาใจตนเองธรรมะที่ทำให้ท่านสามารถพัฒนาตนเองจนปลดปล่อยใจตนเองจากพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นคุณธรรมอันนั้นคือธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้โดยเราปฏิบัติตามอันนั้นแล้วมันจะสร้างที่พึ่งให้แก่เราหลังจากนั้นเราก็มาดูพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งเหมือนกับเราทั้งหลายแต่ท่านเหล่านั้นได้ใช้หลักเกณฑ์หลักการคือธรรมะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาตนเองจนผ่านพ้นกิเลสตัณหาเนื้อเทวดาฝ่าเด่นพระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาได้อาศัยหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไว้แล้วนั่นแหละพระพุทธปฏิบัติตนตามนั้นก็สามารถถึงเป้าหมายลุถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายเนื้อเทวดาฟ้าดินโดยไม่ต้องอ่อนวอนสิ่งใดมาพึ่งมีที่พึ่งด้วยตนเองพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาสามารถพัฒนาตนเองจนพ้นจากทุกข์อยู่เนื้อเทวดาฟ้าดินพระธรรมคือหลักเกณฑ์ของท่านผู้นั้นได้เอามาตัดได้เอามาสอนให้คนอื่นทำตามคนที่ทำตามได้ผลมาแล้วคือพระสงฆ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราอีกคนหนึ่งก็คือคนธรรมดาที่จะทำตามแบบพระพุทธเจ้าทำตามคำสั่งสอนของท่านทำตามแบบของพระสงฆ์บุคคลผู้ทำตามท่านมาก่อนแล้วนั้นเราก็มั่นใจท่านสอนอย่างไรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้เรียกว่าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงว่าเอามานบมาอ่อนมาบอนเอาพระพุทธรูปมาห้อยคอหลังจากนั้นก็กินเหล้าเมายาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองนั่งพนมมืออ่อนบอนอยู่นั้นตายอีก 50,000 ชาติก็ยังไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งอะไรไม่ได้เลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพูดไปเถิดพูดจนตายไม่ได้เป็นที่พึ่งอะไรเลยในสมัยพุทธกาลท่านเปิดอ่านพระไตรปิฎก 21,926 หน้าท่านจะเห็นบ่อยๆผู้ใดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเข้าใจต่อวิถีชีวิตการดำรงอยู่กรรมดังการดำเนินไปการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นจนเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีกับหางกับหัวกับความชั่วเป็นดีเขามั่นใจในตนเองเขาคุ้มครองใจตนเองได้รักษาใจตนเองปลดปล่อยใจตนเองไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปตามกิเลสเขาจะก้มลงกราบเขาจะบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเขาจะพูดคำนี้ขึ้นมาธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสุติตติ ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็จบกันไปเลยเขาจะไม่พูดอีกพวกเรานี่โว้ยมีงานมีการไปเอาบุญบ้านคนล้มหายตายมาเอาขึ้นไปบนบ้านเอาอีกแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิขอศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงก็ว่าไปเอาไปป่าชาเก่าอีกแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิกลับขึ้นมาถึงบ้านเอาอีกแล้วจะสวดมงคลแต่ในขณะเดียวกันก็เมาย้ำเป๋กันไปเลยอย่างนี้มันเหมือนเล่นละครกันหรอกไม่ได้มีที่พึ่งที่แท้จริงนี่มันเลอะเลือนกันถึงขนาดนี้เพราะนั้นปัญหาเอาละปัญหาที่เราจะมีที่พึ่งอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่างไรนั่นมันก็มาตกอยู่ที่พระธรรมเมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาเดินดินกินข้าวล้มหายตายไปเผาไหม้ไปแล้วคนหนึ่งแต่เป็นบุคคลที่สเปเชียลิตี้มีลักษณะพิเศษได้พัฒนาตนเองจนเนื้อเทวดามารพรหมทั้งหลายเอาชนะตนเองพร้อมทั้งเทวดามารพรหมจนเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ได้คำสั่งสอนของท่านผู้นั้นคือพระธรรมผู้ที่ทำตามนั้นได้ผลมาแล้วคือพระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบัดนี้เราจะเอาเป็นที่พึ่งเอาอย่างไรมันสำคัญอยู่ตรงที่พระธรรมถ้าเราสามารถเข้าใจพระธรรมและประพฤติตามพระธรรมเราก็จะได้พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ไปในตัวปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่เข้าใจธรรมะมันจึงจะต้องมาทำความเข้าใจหลักที่เรียกว่าพระธรรมเมื่อเข้าใจพระธรรมแล้วจะเข้าใจพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์โดยไม่มีปัญหาเลยปัญหาตรงที่พระธรรมจะพึ่งพระธรรมในพึ่งอย่างไรจะสวดคาถาเสคาถาอย่างนั้นหรืออันนั้นก็งมงายกันไปเดี๋ยวนี้มันตกอยู่เพียงแค่นั้นเอาธรรมะมาซื้อมาขายกันมาเสเป็นคาถาเขียนเป็นตัวค้อมกระง่องกระแง่งเอาแล้วทำเป็นเจิมบ้านเจิมช่องเขียนผ้าปะเจียเขียนผ้ายันผูกใส่บ้านติดไว้ในรถเจิมโน่นเจิมนี่พอได้เงินกันไปหลอกลวงกันไปธรรมะไม่มีอะไรจะเป็นอย่างไรอาตมายกไปปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหารบ้านวังนองหนองสูงทางนู้นบ้านวังนองหนองสูงผู้ไทยเฮามาทางบ้านส่งเปื่อยป้ามอดมีแต่พี่น้องผู้ไทยเฮาทางนั้นบอกเอ็ดยังซื้อรถใหม่ก็มาแล้วก็เอามาเฮ้ออาจารย์สมภพเจิมขึ้นละดีแท้ๆอาตมาก็บอกแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันช่วยอะไรไม่ได้อาตมาก็พยายามทำความเข้าใจชี้แจงแถลงไขพ่อมาไม่พอลูกมาอีกว่ามาช่วยกันพูดเขาจะให้เจิมจนได้อาตมาก็เทศให้ฟังว่าเจิมรถมันไม่ดีมันต้องเจิมคนเจิมคนขับไม่ใช่เจิมอะไรหรอกไม่ใช่เอาขวานไปเจิมหัวไม่ใช่ไปเขียนตัวขอมกระง่องกระเงี่ยงไว้ตรงหัวคนขับไอ้คนขับนั่นน่ะจะต้องเจิมด้วยธรรมะเจิมรถนั้นเขาเจิมมาให้ตั้งแต่บริษัทแล้วบริษัทของรถเขามีหนังสือแมนนวลมีหนังสือคู่มือใช้วิ่งกี่กิโลเมตรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกี่กิโลเมตรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อาจจะระบีล้อลื่นกันตรงไหนน้ำมันเบรกดูยังไงความร้อนเป็นยังไงให้อ่านให้เข้าใจวิ่งไปกี่กิโลเมตรจะต้องเปลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์ออยล์ฟิลเตอร์อะไรต่างๆเขาสอนไว้หมดในหนังสือยังไม่พอเขายังบอกในทางเส้นทางจราจรนะเขาเขียนป้ายเจิมไว้ให้ตรงไหนทางโค้งก็ทำลูกศรโค้งๆงอๆไว้เขียนเป็นภาษาไทยว่าโค้งอันตรายนั่นนะเขาเจิมตรงไหนทางแคบไม่พอจะแซงก็ทำเป็นเส้นเลื้องคู่ๆไว้นะเขาเจิมมาให้แล้วห้ามแซงตรงไหนควรจะวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเป็นยังไงชุมชนตรงไหนจะต้องลดความเร็วอย่างไรจำกัดความเร็วโอ้ยเขาเขียนไว้หมดนั่นนะเขาเจิมถ้าปฏิบัติตามนั้นมันก็ปลอดภัยรถมันดีมาตั้งแต่บริษัทรถนั้นมันไม่เป็นอะไรจอดตากแดดทั้งวันมันก็ไม่วิ่งเข้าร่มเองฝนตกทั้งวันมันก็ไม่เป็นวัดไม่ต้องวิ่งเข้าร่มอยู่ดีๆมันไม่ไปวิ่งเหยียบหัวใครตายมันอยู่ที่คนขับมันไปไม่เติมน้ำมันมันก็ไม่ร้องขอกินน้ำหมกน้ำมันอะไรนั่นรถเพราะนั่นจะไปเจอมันทำไมเขียนเป็นตัวค้อมกระง่องกระแง่งนะมาพระธาตุนโมพุทธายะนโมวิมุตติยานโมวิมุตตานั่งคนเขียนก็ยังอ่านไม่ได้คนถูกเขียนก็เสียเงินฟรีๆเจ้าของรถเสียเงินให้แก่พระผู้เขียนยังอ่านไม่ได้ไปหัดเอาเกือบตายภาษาของเขาเลิกเรียนกันแล้วแต่ก่อนเป็นหลักสูตรพวกมหาปริญญาสี่ประโยคเดี๋ยวนี้เขาเห็นมันไม่มีประโยชน์เป็นอักษรเขมรซึ่งเขมรก็ไม่เห็นช่วยอะไรตนเองได้แต่นี่เขมรสีฟ้ายังตกลงกันไม่ได้ขากันแกงกันอยู่อย่างนั้นก็ทำมันเจิมดีเมื่ออักษรเขมรก็เป็นประเทศที่มีสิริมงคลที่สุดมีเอกราชตลอดกาลนานนี่อะไรเพราะนั้นอาตมาก็บอกว่าอย่าไปเจิมอย่างนั้นมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเจิมเป็นภาษาไทยเขียนตัวชัดๆแดงๆต่อหน้าคนขับเขียนว่าระวังขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะอย่าประมาทอย่าเมา ยังนี่ก็เพียงพอศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ไปว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าพึ่งธรรมะคือความไม่ประมาทอัปมาโทจะทำเมสู่ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายในสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นมงคลอันประเสริฐอย่างนี้เราก็พึ่งได้ลูกศิษย์ฝรั่งซื้อรถเข้ามาจะให้อาตมาเติมเดี๋ยวไปเที่ยวเจออาจารย์โน่นอาจารย์นี่ยังไม่พอใจบอกต้องให้อาจารย์ฉันเจิมไปหาอาจารย์สมภพขับรถปื๊ดมาซื้อมาใหม่ๆเลยซื้อเงินสดเลยอาตมาบอกโอ้โหฝรั่งก็โง่เหมือนกันฝรั่งก็บอกมีผมอยากจะให้เจิมเจิมก็เจิมแต่จะต้องเจิมเป็นภาษาฝรั่งเจิมภาษาเขมรแกก็อ่านไม่ได้เจิมเป็นภาษาไทยแกก็อ่านไม่ออกจะมีประโยชน์อะไรอาตมาก็เขียนแม่ก็ไปให้นั่น Dry carefully with my full name don't to be careless save the all way ว่าอย่างนี้บอกครับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะอย่าประมาทตลอดภัยตลอดการฝรั่งยกหัวแม่โป้ปราโววิเศษจริงๆนี่ต้องเจิมอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีที่พึ่งพึ่งธรรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้ยังไม่มีที่พึ่งตกอกตกใจฝันไม่ดีไม่งามทำอะไรเคาะเข็นมีความไม่มั่นใจตนเองไปหาพระรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกบาลพระสงฆ์องค์เจ้าทุกวันก็มีแต่ปัญหาเนี่ยเปิดวิทยุเปิดหน้าหนังสือพิมพ์เอาแล้วมีแต่เรื่องแต่ละพระสงฆ์องค์เจ้านับวันที่จะเลอะเทอะเปื้อนกันมามีที่พึ่งได้หรือไม่ถ้าจะหวังพึ่งได้สักแค่ไหนถ้าท่านไม่หวังพึ่งธรรมะเมื่อท่านมีธรรมะจะเข้าใจพระพุทธเข้าใจพระธรรมก็จะประสงค์แล้วถ้าก็จะมีที่พึ่งอันประเสริฐอย่าเพ้อนะคนโบราณบอกว่าเห็นว่าคอนลอยน้ำอย่าคล้องได้ว่าคอนดอกล่างกระล่องจมน้ำลายมือสิปงไปพระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละดูสงบสำรวมเดี๋ยวเข้าไปขอเจิมขอจิ้มผู้หญิงทำเสน่ห์ยาแฝดเอาไปมาเข้าไปทำกันอยู่ในห้องทำอีท่าไหนมีลูกมีเต่ากันออกมาไม่ได้เสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรโอ้ยพูดมาแล้วก็น่าสมเพชเวทนาไปสวรรค์กันดิบๆมีเรื่องมีราวกันวุ่นวายกันไปหมดเห็นไหมล่ะจะต้องเข้าใจหลักธรรมให้ดีๆเดี๋ยวนี้เรากำลังขาดที่พึ่งตอนเช้ามากลางคืนมาไหว้พระสว่างมาไปไหว้ผีเจ้ารุ่งเจ้าท่าเจ้าฟ้าเจ้าเขาบะบนนางทรนงทรณีคือแผ่นดุงดงแผ่นดินอะไรก็ว่ากันไปความจริงถ้าเราเข้าใจหลักธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรมมันก็จะมีที่พึ่งทั้งตนเองมีที่พึ่งคนอื่นจะมีที่พึ่งถ้าคนมีศีลมีธรรมตนเองจะเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นและจะได้พึ่งคนอื่นโดยเขาไม่ยอมให้พึ่งก็ยังจะพึ่งเขาได้โดยอาศัยสติปัญญาของเราเอาแบบเอาอย่างของคนดีมาใช้คนชั่วเราก็ยังเอาแบบเอาอย่างได้ว่ามันทำชั่วอย่างนี้มันเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้เราเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่พึ่งเอาปัญญาเป็นที่พึ่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสนาถการณธรรมสิบประการทำอันกระทำที่พึ่งคือคนจะต้องมีที่พึ่งตนเองจะมีที่พึ่งนั้นจะต้องมีธรรมสิบประการอันใดอันหนึ่งอยู่ในตัวถ้ามีครบทั้งสิบก็ยิ่งดีนาถแปลว่าที่พึ่งการณแปลว่าการกระทำธรรมนาถกรณธรรมไปว่าธรรมอันกระทำที่พึ่งทำสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองคุณทำที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ถ้าเรามีอันนี้เราก็จะมีที่พึ่งพวกฝรั่งเขาไปแปลว่า virtues making which make for protection เขาว่าอย่างนี้เลยว่าธรรมเป็นที่พึ่ง virtues which make for protectionพวกฝรั่งเขาเอาไปใช้คนไทยยังไม่เอาไปใช้ส่วนมากไปเอาเจิมเอาจิ้มรสน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมมเซกบ้านพวกฝรั่งมั่งค่าที่เขาถือศาสนาพวกเขาตื่นตัวเขาเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้เขาว่าอยู่เช่นเป็นสุขโดยไม่ต้องเจิมไม่ต้องจิ้มโดยไม่ต้องรสน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมมเซกบ้านให้พระรวยไปเลยอย่างนี้คุณทำสิบประการมีอะไรลองฟังดูหนึ่งศีลความเป็นผู้ประพฤติดีงามสุจริตรักษาระเบียบวินัยมีอาชีพบริสุทธิ์เลี้ยงตนเองโดยไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองผู้อื่นศีลนี้มีการรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการกระทําของตนเองดูง่ายๆศีล5นั่นข้อที่1รับผิดชอบทางกายข้อที่2รับผิดชอบทางกายทางใจไปด้วยคือคิดจะไปลักไปขโมยอะไรของเขาอย่างเนี้ยมันรับผิดชอบคือทั้งผิดทั้งชอบอย่างนี้มันผิดโว้ยฉันไม่เอาโว้ยอันนี้มันถูกต้องฉันจึงจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำให้มันถูกใจข้อที่3รับผิดชอบกายวาจาใจที่จะไปล่วงเกินที่จะไปพูดจาที่จะไปชักชวนคิดร้ายต่อลูกเขาเมียเขาผัวเขาอะไรต่างๆนอกอกนอกใจข้อที่4รับผิดชอบทางวาจาการกล่าวคำพูดจามาไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองเดือดร้อนข้อที่5รับผิดชอบทางใจ จตนเองดีๆไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่เสพยาเสพติดทำลายจิตใจให้มันหมดสติสัมปชัญญะสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานะเว้นจากการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทั้งหลายในนี้เราแปลแต่สุราเมรยะแปลแต่ว่าสุราเมรัยเครื่องดองของเมาส่วนมัชฌะของเมายาเสพติดเราไม่แปลตั้งแต่บุรีมาภูขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไม่แปลรอกลัวโยมจะรู้สอบบาลีตกถ้าให้อาตมาเป็นกรรมการมัชฌะนั้นแปลว่ายาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายตั้งแต่บุรีเป็นต้นไปเดี๋ยวนี้พระยิ่งสูบบุรีดีแล้วจะไปช่วยชาวบ้านเลิกบุรีได้อย่างไรมันทำให้สูญเสียดุลยภาพทางจิตไม่สามารถเอาชนะจิตใจเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะไปควบคุมใจรักษาใจปลดปล่อยใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นศีลจะทำให้เรามีที่พึ่งมีระเบียบมีวินัยมีชีวิตบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์ศีลเลี้ยงชีวิตโดยบริสุทธิ์นี่ก็เป็นศีลอันหนึ่งเมื่อตนเองทำอย่างนี้คนอื่นเขาไม่เบียดเบียนเราแล้วเขาก็เย็นอกเย็นใจเมื่อมีเราเข้าไปใกล้เขาไม่เกิดกินแน้นแข็งใจหวาดระแวงต่อการพูดการคิดการกระทำของเราคนนี้มีศีลเนี่ยเราก็มีที่พึ่งคือความปลอดภัยอยู่ในตัวแล้วต่อมาพระหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเราเรียนมามีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเป็นผู้ฟังรู้ดูออกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราไม่ใช่คนซื่อบื้อเราได้ยินเราได้ฟังเราได้ศึกษาแม้ไม่ได้ชั้นอะไรก็ตามสมัยพุทธกาลไม่มีใครได้นักธรรมตีโทเอกปริญญาอะไรแต่เป็นพระอรหันต์กันได้คำว่าพระหุสัจจะนั้นคือได้ยินได้ฟังได้สดับได้ศึกษารู้เท่าเอาทันรู้กันรู้แก่อยู่เป็นผู้ฟังรู้ดูออกไม่ถูกหลอกลวงง่ายแต่นี่โลกทุกวันนี้คนเขาไม่มีศีลมีธรรมแล้วมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงทั้งทางตรงทางอ้อมเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่รู้ไม่เท่าทันก็จะไม่มีที่พึ่งคือจะถูกลอกถูกลวงโกงกินอะไรง่ายๆลอกกันไปเมืองนอกเมืองนาลอกต้มกันสารพัดอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานอนแผ่พระกวาอยู่ที่วัดเดี๋ยวเขาปลอมตัวเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางกรมการศาสนามาสำรวจวัดทุกอย่างลำบากก็ได้เสนอข้อมูลต่อกรมให้มาช่วยเหลือท่านต้องการอะไรโอ้ตื่นพะโวเพเพยากได้ไอ้นนท์ยากได้อันนี้แล้วก็พาเที่ยวเลาะดูวัดไอ้นนท์ก็ขาดแค่นี้ขาดแค่อีกคนหนึ่งก็เข้าประตูแล้วงัดแงะคนย่ามคนอะไรไปกินจังหวัดสกลนครเจอบ่อยๆที่บ้านใกล้ๆอาตมานี่ก็มีเอาใจแท้ๆเขามาทำท่าจะให้นู่นให้นี่ตาลุกวาวเลยอยากได้นี่แหละไม่มีพระหุสัจจะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกันแก้ไม่รู้ก็เลยถูกหลอกสบายมากนั่นเป็นอย่างนั้นไม่มีที่พึ่งพอเห็นนั้นพระหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเราเรียนมามีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งรู้เท่าทันทั้งหลายกับบุคคลทั้งหลายมันก็สามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองถ้ารู้ไม่ทันมันถูกหลอกเหมือนอจุตลือสีถูกชูชกหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวยิ่งโง่ยิ่งบวชนานรู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์ของโลกทุกวันนี่มันไม่ได้มีพระหุสัจจะเพราะเหตุนั้นอย่าซื่อบื้อข้อที่สามกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรคบคนดีได้ที่ปรึกษาและผู้ที่แนะนำสั่งสอนที่ดีอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวนี้ท่านจะแนะนำพร่ำสอนในสิ่งที่ดีที่งามครูบาอาจารย์จะเทศในฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตแตบดับวิทยุแล้วถ้าฟังในวิทยุมันจะมีกัลยาณมิตรตามจะเป็นพระหุสัจจะได้อย่างไรฮะครบแต่คนดีๆเดี๋ยวนี้เราเป็นโลกชนิดหนึ่งเกลียดคนดีคนมีศีลมีธรรมต่ำต้อยพาลาลอยเฟื่องฟูจูชักสีเห็นว่าไม่เด่นไม่ดังชวนพูดทั้งศีลทั้งธรรมชวนประพฤติปฏิบัติทำสมาธิภาวนาไตรสิกขาโอ้ยไม่เอายิ่งมีใครชวนไปประพฤติปฏิบัติธรรมประกาศอบรมในคัมมะจารีในคัมมะจารีนี่เพิ่นสิได้หอบาดนี่แล้วเนาะว่าซั่นโอ้ยไปซาไปนำบ่ได้ดอกคันได้ฮอกไอแค้นปีแค้นหางเลยเด้อนี่ไม่ใช่ว่าแต่โยมภาคก็ว่าเมื่อองค์นึงจะไปปฏิบัติธรรมองค์นึงก็ว่าอย่างนี้เพิ่นสิได้หอบาดนี่นะโง่จริงๆไปเปิดดูพระไตรปิฎก 21,926 หน้าไม่เคยมีตรงไหนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงมาบวชเพื่อเหาะได้ไม่เคยแต่เราเองบ้ากันเองนั่นเนี่ยสิได้หัวบาดนี้แล้วเนาะว่าจะให้แขนขางแขนแอวในเด้อมันจะดีกว่าแม่งกับเบื่ออีกอย่างสัมปฏิบัติทำสำหอได้นี่เมื่อใครต้องการอยากจะบวชมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่อัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะเมื่อได้ฟังธรรมจักรปวัตนสูตรได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้ฟังอนัตตลักขณสูตรเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกให้บวชให้มาประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นเอหิปิคูติปะคะวาอาโวจะสวะฆ่าโตธรรมโมจระพรหมจริยันติเท่านั้น เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวเดชแล้วจงมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดนี่ถ้าหากยังไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าหากเป็นพระโสดาบันเพียงขั้นแรกสกิทาคามีต้องการจะบวชท่านก็จะบอกว่าเอหิภิกขุติภควาอาโวจัสวะคะโตธัมโมจรทะพรหมจริยังสัมมาทุกขัสสะอันตะกิริยายะจะมีพิเศษตรงที่ว่าสัมมาทุกขัสสะอันตะกิริยายะแปลว่ามาเธอจงมาเป็นภิกษุมาเถิดจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่พูดเป็นพระอรหันต์แล้วจึงบวชก็มีนะในสมัยพุทธกาลเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชท่านก็จะพูดว่าเอหิภิกขุติปะคะวาอโวจะสวะขาโตธรรมโมมะเธอจงมาเป็นภิกษุซะทำอันเรากล่าวดีแล้วจระพรหมจริยันติจงมาประพฤติพรหมจรรย์แสดงว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิจที่จะต้องทำให้มาประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ถ้าหากเพียงดวงตาเห็นธรรมเป็นปโสธามันสกิทาคายังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็จะเพิ่มพ่วงท้ายผิดแปลกกันไปว่าเอหิภิกขุติปะคะวาอโวจสวาฆาโตธัมโมจรทะพรหมจริยังสัมมาทุคขสะอันตะกิริยายะนะมาเป็นภิกษุเสียเถิดจงมาประพฤติพรหมจรรย์กระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบที่สุดแห่งทุกโดยชอบนะฟังให้ดีสัมมาทุคขสะอันตะกิริยายะไม่ได้บอกมาเป็นภิกษุสมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เหาะได้โดยชอบเถิดมีที่ไหนไปหาเรียนกันมายังไงแล้วมาพูดเจาะๆกันไปซ้อสิได้หัวบันนี่ละเนาะว่ะกันได้ห้อยแขนก้นแขนแอวนี่เด้ออย่างโง่จริงๆนี่น่าสมเพชเวทนาชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งมั่งค่าเข้าใจพวกที่สนใจพุทธศาสนาก็บอกว่าโอ้ the best way of life เป็นหนทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด destroy all sufferingness นะทำลายทุกข์ทั้งหลายเขาต้องการเพื่อจะดับทุกข์ suffering เนี่ยดุขขาเป็นทุกข์นะแต่พวกเราเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันเหาะได้มันเข้าใจกันผิดจากนี่มันก็เลยไม่มีที่พึ่งเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีที่พึ่งโดยธรรมไม่ว่ามีธรรมแล้วมันจะได้เหาะเหินเดินอากาศได้นะก็เหาะได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ปีเหาะด้วยอย่างอาตมาอยู่ที่นี่ฝรั่งซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับสองที่นั่งนู่นมารับไปออสเตรเลียมาลัมบิมบีนิวเซาเวลแต่ก็ยังไปไม่ได้เป็นห่วงงานพระศาสนาในเมืองไทยนี่ก็จะเหาะได้เหมือนกันนะถ้าจะเหาะแต่ไม่ใช่เอาปีเหาะขึ้นเครื่องบินไปทำเป็นที่พึ่งกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีมีเพื่อนดีคบคนดีได้ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำผู้สั่งสอนที่ดีก็มีที่พึ่งเป็นพระเป็นเนนมีครูบาอาจารย์ดีแนะนำพร่ำสอนมันก็เป็นที่พึ่งแก่จิตแก่ใจของเราเป็นคนธรรมดาซะมันมีเพื่อนที่ดีเพื่อนฟุ้งที่ดีแนะนำพร่ำสอนในทางที่ดีชักชวนในทางที่ดีไม่ชวนเราไปในทางชิบหายมันก็ทำให้เราดีขึ้นคบคนดีมีสีแก่ตัวคนบลามดูคนดีพูดคนดีทำคนดีเขาคิดยังไงเราพอใจกับเขาเราประพฤติปฏิบัติอย่างเขาต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นลูกหลานเราเกิดมาขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามีค่านิยมกับคนดีๆมันก็มีที่พึ่งต่อมาก็โสวะจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายรับฟังเหตุผลไม่จะเป็นคนดื้อคนรั้นไม่ยอมเชื่อใครอีทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดข้าพเจ้าทุกคนเดียวไม่ยอมใครไม่ได้ให้อภัยใครไม่ได้ไปแต่หู้เจ้าของอาลาดก็ไม่มีที่พึ่งไปที่ไหนเขาก็ไม่ชอบขี่หน้านั่นเห็นไหมล่ะต่อมาจริงกรณีเยสุทักตาความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกสิ่งทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะร่วมกิจกรรมสังคมร่วมกันรู้จักพิจารณาไตรตรองสามารถจะทำให้สำเร็จเรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วยเมื่อเรามีธรรมะเราก็สามารถตักตวงเอาที่พึ่งจากคนอื่นอย่างกัลยาณมิตรตามีคนดีๆมาเป็นเพื่อนแล้วก็เอาคุณงามความดีของเขาโดยดูเขาฟังเขาแล้วสังเกตดูประพฤติปฏิบัติตามอย่างเขาทำอย่างนี้เขาจึงดีอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาจึงดีอย่างนี้เราก็เอาด้วยอย่างนี้เรียกว่าตนเองมีธรรมะก็สามารถเอาผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งได้ต่อมาก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วยเรียกว่ากิงกรณีเยสุทักขตาเอาใจใส่ขวนขวายกิจการใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะรู้จักพิจารณาแต่ต้องสามารถจะทำให้สำเร็จเรียบร้อยอยู่ที่ไหนใครก็ไม่รังเกียจทำตนเป็นประโยชน์การงานหนักเบาสูงต่ำช่วยใครก็ไม่รังเกียจมีอะไรเขาก็อยากจะให้รับรู้รับฟังรับอยู่รับกินด้วยกลายเป็นตนเองเป็นที่พึ่งคนอื่นในขณะเดียวกันคนอื่นก็เป็นที่พึ่งแก่เราโอ้ไอ้หมอนี่ไม่ควรมองข้ามนะเอามันไปด้วยช่วยกันไปเว้ยเห็นไหมล่ะ ถ้าเราเป็นคนดีเสียอย่างเดียวเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่หมู่แก่คณะเขามีอะไรเขาก็อยากจะให้เราได้รับรู้รับฟังได้อยู่ได้กินด้วยมันเป็นที่พึ่งทั้งเราทั้งเขาธรรมะนี่มันประเสริฐอย่างนี้ต่อมาข้อที่6ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมคือรักธรรมใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริงรู้จักผู้รู้จักรับฟังทำให้เกิดความพอใจน่าร่วมมือปรึกษาสนทนาชอบศึกษายินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมตาระตามระตาเนี่ยแปลว่าใคร่ธรรมพอใจในความดีประพฤติดีคิดดีพูดดีฝักใฝ่พอใจในสิ่งที่ดีในคนดีไม่พอใจในสิ่งที่มันชั่วพยายามสร้างความพอใจกับการฝึกฝนข่มจิตข่มใจอบรมตนเองอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็มีที่พึ่งฝึกไปฝึกมามันก็ดีไปเองแหละคนเรามันก็กลายเป็นความเคยชินในทางที่ดีอย่างที่คำพูดว่าธรรมโมกุโลกัปปัตนาตถทาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วก่อนที่เราจะไม่ตกไปในโลกที่ชั่วก่อนที่ธรรมจะมาทรงเราเราก็ต้องทรงธรรมคือธรรมตามมารตาเนี่ยธรรมจะทรงเราก็ต่อเมื่อเราทรงธรรมเราฝึกอะไรจนเคยชินสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินในตัวเราโดยไม่ต้องฝึกอีกต่อไปมันเป็นของมันเองแล้วสมมติว่าเรามีธรรมธรรมะกามรตาใกล้ธรรมจนกลายมาเป็นความเคยชินคุณงามความดีจะหลั่งหลากไหลออกมาจากจิตจากใจมันจะบังคับไม่ให้เราทำชั่วเองโดยอัตโนมัติแล้วมันธรรมะอันนี้แหละจะบังคับใจตนเองให้ทำดีโดยอัตโนมัติมันก็เลยได้แต่ดีทั้งนั้นไม่มีความชั่วเลยข้อที่7วิริยาลัมภะความขยันหมั่นเพียรละความชั่วเพียรประกอบความดีมีใจแกล้วกล้าบากบั่นก้าวหน้าไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งทุรละอันนี้ก็สำคัญปารภความเพียรนั่นหมายถึงเพียรอยู่ในจิตในใจอันไหนมันดีภาคเพียรฝึกใจไปสู่ความดีทำความดีฟื้นใจขวะทำความดีฟื้นใจเพียรละความชั่วความชั่วมันถูกใจเราแต่มันไม่ถูกต้องต่อมูต่อคณะต่อคนอื่นไม่เอาแม้จะถูกใจก็ต้องฟื้นใจละความชั่วเพราะความชั่วมันไม่ดีถูกใจเราเราก็ฟื้นใจละมันเพื่อให้มันถูกต้องแก่มูแก่คณะแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมส่วนความดีแม้จะไม่ถูกใจเราก็ฟื้นใจทำดีเพื่อให้มันเกิดคุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นการฟื้นใจละชั่วฟื้นใจทำดีอยู่ตลอดเรียกว่าวิริยารัมภะปารภความเพียรเพียรละชั่วเพียรประกอบความดีมีใจแก้วกล้าทำได้บากบั่นก้าวหน้าไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระอย่างนี้เป็นที่พึ่งสรุปแต่ละอันละอันพระพุทธเจ้าคำบอกว่าเอวังนาถปรณะธรรมโมโหติลองทายอันนี้เป็นธรรมอันเป็นที่พึ่งอันหนึ่งต่อมาอันอื่นมีอีกปุณะจะปรังพิฆเวประการอื่นมีอีกสันตุที่ความเป็นผู้สันตุยินดีมีความสุขความพอใจด้วยปัจจัยสี่ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตนอันนี้ก็สำคัญมากคนเราเป็นทุกวันนี้ที่ร้องเรียกร้องแรงแห่กระเซอว่าจนทำลายบ้านทำลายป่ากันหมดนั่นน่ะดูให้ดีๆแต่มันจนอย่างไรจนเพราะไม่มีหรือมันจนเพราะไม่พอถ้าจนเพราะไม่มีนั้นพอจะหามาแก้ขัดบรรเทาจนได้แต่จนเพราะไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอขาดแคลนอยู่เรื่อยไปเป็นเปลอยู่ในห้องแอร์อยู่เรื่อยไปอย่างนี้มีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกมีมากก็ทุกถ้าคนไม่รู้จักความยินดีมีความสุขความพอใจสิ่งที่เราได้มาถ้าเราพอใจมันจะเป็นสุขความสุขนั้นอยู่ที่ความพอใจพอใจในสิ่งใดที่สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุขถ้าไม่พอใจมีเงินพันล้านมันไม่พอใจมันก็หายอย่างได้เงินล้านเนี่ยมันทุกข์ทันทีมันจนทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าสั้นจุดที่ปรมังทันนังความรู้จักยินดีความพอใจในตนเองนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐอันนี้ก็เป็นที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งนั้นทุกวันเนี่ยคือไม่รู้จักพอใจมีข้าวปลาอาหารกินมีบ้านอยู่อู่นอนไม่พอใจดิ้นรนยื้อแย่งอยากมีมากกว่านั้นเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังในที่สุดเป็นทุกข์คิดมากเป็นโรคประสาทหนักเข้าจนไหลตายนะไม่มีที่พึ่งถ้ามีความรู้จักพอใจบ้านหลังน้อยกลายเป็นเวียงวังเทวาผัวกับเมียพอใจกันบ้านหลังเล็กๆก็เป็นสวรรค์ลูกออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่ได้เห็นพ่อแม่ที่ดีที่งามอยู่กันอย่างมีความสุขจิตใจไม่ระหกระเหินระเหเร่ร่อนนี่มี8 แสนก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นทุกข์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟวิ่งตับแรบกังเวนวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นกลางคืนมาอีกนอนคิดนอนง่ายมือกายหน้าผากกระสับกระส่ายจนเป็นโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อหนักๆเข้าเป็นโรคประสาทเพราะความอยากไม่รู้จักพอใจยินดีในตนเองนี่สำคัญเป็นที่พึ่งแห่งจิตใจอีกอันนึงต่อมาอันที่เก้าสติสติคือความเป็นผู้รู้จักกำหนดจดจำและลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ไม่มีความประมาทสตินี่พูดง่ายๆว่าไม่มีความประมาทอาตมาอยากจะพูดภาษาลาวอีสานบ้านเราให้เขาจำสติไปบอกหูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหู้ผู้ภาษาบ้านเราว่าสี่หูเมื่อนี่เป็นเอิญว่าสติประธานสติภาษาไทยกลางแปลว่าระลึกได้ภาษาบาลีแปลว่าสติภาษาอีสานบ้านเฮาว่าหูเมื่อมันบ่หูเมื่อได้คนเฮาโคมานี่เนาะบ่หูเมื่อแนวใดไปดูหนังดูหมอลำก็ร้องห่มร้องไห้กับเขานั่นมันบอกหูเมื่อบ่งจักบ่นั่นหมอลำเขาเฮ็ดกระตีเอานั่นหนังเขาโกรธเขาแค้นเขาเข็นเขาฆ่ากันก็ร้องไปกับเขาดีใจก็บอกหูเมื่อว่าเจ้าของดีใจเต้นแรงเต้นกายกคู่ชูหังทะเลทะลาจนลืมหน้าลืมหลังดูบอกหูเมื่อหูเมื่อขิงเป็นเอิญว่ารู้จักกายในกายหูเมื่อคว่ำเป็นเอิญว่ารู้จักเวทนาฟิลลิ่งคือความรู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกว่ามันสุขเป็นทุกข์รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เฉยๆรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ใช่เรามันหักเป็นเองมันหูเมื่อควมไม่หูเมื่อควมไม่ทีนี้ก็หูเมื่อใจใจเป็นอะไรใจดีก็รู้จักใจชั่วก็รู้จักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงรู้มันว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้เรารับรู้มันซะก่อนจะไปเป็นเจ้าของมันมันแจ่มใสก็รู้มันเบิกบานก็รู้หดหูเศร้ามองก็รู้มีสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็รู้ว่าเออใจนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้รู้จักใจอ่านใจตนเองออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงดูใจหูเมื่อใจคักคักและจึงจะผูกใจอยู่ดูใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นภาษาบาลีฟังยากใจก็ให้รู้จักว่ามันเป็นใจเฉยๆไม่ใช่เรามันมีหน้าที่เพื่อจะให้เรารู้จักมันและลึกมันอธิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะขออภัยว่าเป็นภาษาบาลีท่านตัดไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเธอมีสติเข้าไปตั้งมั่นว่าจิตนี้มีอยู่เพียงสักให้ละลึกเพียงสักให้รู้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่าภาษาบาลีเฮาว่าใจนี่มีอยู่ให้เฮาฮู้เมื่อว่ามีใจอยู่ใจมีให้เฮาฮู้เมื่อให้เฮาฮู้ไม่ให้เราไปเป็นเจ้าของมันถ้าอย่างนี้มันจะไม่ไปทําชั่วกับใจจะทําดีทําชั่วอะไรมันอยู่ที่ใจอันนี้มโนบุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายาใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจเป็นถึงก่อนสําเร็จด้วยใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจคิดดีก็พูดดีทําดีก็ได้ผลที่ดีเมื่อใจคิดชั่วมันก็พูดชั่วมันก็ทำชั่วทีนี้ถ้าเรารู้จักใจหูเมื่อใจมันคิดดีกับดีกับมันมันคิดชั่วกับชั่วกับมันรับรู้รับทราบอยู่อย่างนี้วางใจไว้เป็นกลางกลางญาณมัตตายะเพียงสักให้รู้เท่านั้นปฏิสติมัตตายะเพียงให้ระลึกเท่านั้นรู้จักมันเท่านั้นหูเมื่อหูมันรู้ทับเข้าไปว่านี่คือมันรู้เฉยๆวิญญาณังวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักว่ารู้ไม่ใช่เรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อแจ้งสว่างมันเป็นหน้าที่ของจิตธรรมชาติของวิญญาณธาตุเมื่อเห็นวิญญาณอันนี้ชัดเจนก็จะเห็นอนัตตาว่าเท่าไหร่ยิ่งไปไกลใหญ่นี่มันขึ้นสู่โลกุตตรธรรมแล้วก็ฝากท่านทั้งหลายจะต้องมีคนฟังถูกแน่นอนความเป็นผู้มีสติรู้จะกำหนดจดจำและลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ไม่มีความประมาทอย่างนี้ก็เรียกว่ามีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านสรุปเอวังนาถะกรณะธรรมโมโหติอันนี้ก็เป็นที่พึ่งเป็นธรรมอันกระทำที่พึ่งให้มีขึ้นอันสุดท้ายปัญญาความเป็นผู้มีปัญญาอย่างรู้เหตุผลรู้จะคิดพิจารณาเข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงปัญญาตัวนี้สำคัญถ้ามีปัญญาตัวเดียวมันจะรวบเอาหมดเลยทั้ง10ตัวนั้นให้เกิดมีโดยเฉพาะปัญญาที่เป็นการชำระกิเลสปัญญาตัวนี้ท่านตัดไว้ชัดเจนในนาถกัลยาณธรรมปัญญาที่เห็นความเกิดความดับของสภาวะธรรมสังขารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นใจไม่ว่าจะเป็นนามไม่ว่าจะเป็นรูปทั้งรูปทั้งนามทั้งนามทั้งรูปเห็นมันเกิดมันดับอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถคามนียาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างนี้นิเพทะสัมมาทุกขกยคามนียาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเอวังนาถกรณธรรมโมหงติท่านลงท้ายอย่างนี้ว่าอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นที่พึ่งอันหนึ่งโดยเฉพาะปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญาจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดนี้ก็แล้วกันว่านิเพทะพารามอารามอันเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงปัญญาอันเป็นที่พึ่งก็คือปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานั่นที่ท่านตรัสว่าปัญญาอันประเสริฐปัญญาหิโลกเสถังโลกสมิงยาจังนิเพทะสัมมาทุกขกยคามริยาปัญญาอันประเสริฐในโลกก็คือปัญญาชำแรกกิเลสแหกทะลุทะลวงกิเลสรู้เท่าทันจิตใจหูมือขี้หูมือความหูมือใจหูมือหูนี่เป็นปัญญารวมเข้าชำแรกทะลุทะลวงกิเลสเพราะเหตุนั้นเมื่อเรามีธรรมเหล่านี้เราก็จะมีที่พึ่งในผู้ด้วยความเร็วสูงเอาใหม่สรุปอีกทีนาถกรณธรรมธรรมอันสร้างที่พึ่งให้แก่ตนศีลความประพฤติดีงามสุจริตรักษาระเบียบวินัยมีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์สองพหุสัจจะความเป็นผู้ใดศึกษาเราเรียนมากมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรการคบคนดีได้ที่ปรึกษาผู้แนะนำสั่งสอนที่ดีสี่โสวจัตสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายรับฟังเหตุผลไม่เอาแต่ใจตนเองเหมือนสัตว์ดำหุดเซนไม่เอาต่อมาข้อที่5กิงกรณีเยสุทักขตาเอาใจใส่ช่วยควนควายกิจการใหญ่น้อยทุกอย่างของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะกิจกรรมของสังคมรู้จักพิจารณาไตรตรองสามารถจัดทำให้สำเร็จเรียบร้อยข้อที่6ธรรมกามรตามีความใกล้ในธรรมในคุณงามความดีความถูกต้องความดีงามต่อมาวิริยาลัมภะความขยันหมั่นเพียรเพียรละชั่วเพียรประกอบคุณงามความดีมีใจแก้วกล้าบากบันก้าวหน้าไม่ย่อท้อไม่ถอดทิ้งทุระต่อมาข้อที่8สันตุทีความเป็นผู้พอใจยินดีสันโดษมีความสุขความพอใจด้วยสิ่งที่หามาได้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แต่ไม่ใช่ขี้เกียจจนเป็นความสุขนะข้อที่9สติมีความระลึกกำหนดจดจำรู้คำที่พูดกิจที่ทำล่วงมานานแล้วไม่มีความประมาทหูเมื่อขิ้งหูเมื่อควบหูเมื่อใจหูเมื่อหู้เอิ้นว่าสติปัฏฐานข้อที่10ปัญญาอย่างรู้เหตุผลชำแรกกิเลสเห็นความเกิดดับอันประเสริฐทะลุทะลวงกิเลสไปจนถึงความดับทุกข์ธรรมเหล่านี้บางทีท่านก็เรียกว่าพหุการธรรมธรรมมีอุปการะมากเพราะเป็นกำลังนูนให้การบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางอย่างไพบูลย์เพราะเหตุนั้นเราจักมีที่พึ่งด้วยสิ่งเหล่านี้การเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งที่พุทธเจ้าว่าธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาอัตตทีปาอัตตสรณาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกเมื่อตนมีธรรมธรรมะมีในจิตในใจในตนตนก็เป็นที่พึ่งแก่ตนเองการพึ่งธรรมก็คือพึ่งตนการพึ่งตนก็คือทำให้ตนมีที่พึ่งด้วยธรรมเมื่อตนพึ่งตนเองได้ก็สามารถพึ่งผู้อื่นได้ผู้อื่นก็สามารถพึ่งเราได้ถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่สามารถพึ่งตนได้ก็พึ่งคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรากำลังพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในชุมชนชนบทบ้านนอกต้องการให้ชาวบ้านนอกพึ่งตนเองได้แต่ชาวบ้านนอกก็พึ่งตนเองไม่ได้นอกจากพึ่งตนเองไม่ได้ก็ยังไม่สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างไม่มีศีลมีธรรมคนแต่ก่อนซะอีกในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้านเมืองยังไม่เจริญรุ่งเรืองศิวิไลจิตใจของเขามีศีลมีธรรมเขาพึ่งพาอาศัยกันได้อันนะพี่นี่น้องปรองดองกันนักหนาพุ่นบ้านพีหนีบ้านหนองปองดองหักแกนทั้งงามถูกหยาแขนว่านเอิดซอยกันหนีสังคมชุมชนชาวอีสานเขามีสินมีธรรมเขาพึ่งพาอาศัยกันได้พูดไปพูดมาเวลามันก็หมดลงเพียงเท่านี้เอาไว้ต่อวันพระหน้าจึงจะสมบูรณ์เรื่องการพึ่งตนพึ่งธรรมขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ